Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM, y aquí no programa, pues, Galegos no vais. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que, por ejemplo, blog, galegosnovais.blogspot.com, dio correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y esos teléfonos, que o 93-654-1400, yo 93-654-1500. Señoras y señores, pues estos son los enderezos que les damos. Y también tenemos su Facebook. Y también tenemos una página. La página, pues, es www.radiosanboy.cat. Así que ya saben, fíjense si tienen ustedes para ponerse en contacto aquí con nosco, aquí en directo, pues na radio, aquí en Radio San Boi, aquí no vais Llobregat. Pues vamos con esas presentaciones que Alana Sivier de Son, o xefe, pois, das líneas, pois o noso amigo e compañeiro Damián. Muy buenas tardes, Damián. Buenas tardes, galeguiño. Y aquí a miña beira, pois, como cada xoves, pois, Xulio Couchil. Así que muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia. Y este que nos está a falar, pues, en estos intres, Armando Fernández. Así que, señoras y señores, vamos a encetar el programa, pues, con música. ¿Qué mejor que con música? Para poder, pues, con esta tarde que está calentinha, con 18 grados, estáse muy bien. Así que, señoras y señores, Damián, música adiante. Pues, nada más y nada menos que con Carmen Penín. Muy bien. Bueno, pues adiante con ella. Música. Escoite Bueno, pois pues estamos aquí, como xa lles teño dito, pois pues en Radio San Boi, e que no programa Galegos no vais. E vamos a escuitar, que che parece, Xulio, se escuitamos... Outra peza de música, pero diante de escuitar outra peza de música, o que hai que facer é agradecerlle o concello sí. A recepción que ontes tuvo con nosco. Exactamente. Para informarnos das novas propostas da nova radio San Boi. E bueno, agardamos que no, que recolleran as nosas impresións e inquedanzas, moitas delas interesantes relacionadas precisamente cos nosos técnicos. Exactamente. A ver si... Coa posibilidade de remodelar este espacio que temos... aquí, neste pisiño. Exactamente. Resulta que... A ver se algún día, pois, sí. Dixéramos, baixamos do piso e nos vamos así... Máis perto da rúa. Exactamente. Sí. Bueno, o caso é que hai que agradecerlle tanto a Radio San Boi como a todos os compañeros que estivemos ali, que compartimos inquedanzas e compartimos unha charla, bueno, suxerente, e cando menos saíron cousas interesantes para que todos tomaran nota, tanto o concello como nós mesmos, non? Exactamente. Por lo tanto, felicitacións pola parte que lle toca o concello e pola parte que lle toca aos compañeros que nos acompañan ali. E despois, o que te dís, vamos a... A poñer un anaquiño de música, porque hoxe non temos, pois... O correspondente do fútbol galego. Vale. Porque está traballando, claro, é lógico, ten que traballar. Vale. Pois vamos a poñer unha canciña, unha cancionciña dos Miñotos. Pois vamos con esa cantiga que se titula Currupía. Thank you. Galegos no baixo. Pois, Xulio, dime. Vamos a falar con un señor, sí, dunha adega, ali da Ribeira Sacra, sí, señor, que o seu viño vai parar a Casa Blanca. Ah, sí. Sí. Ah, entón xa sei quen é. Sí. Ese César. Sí, o señor César. Eu xa estuve ali na... Na súa adega, non? Na súa adega con Quique, sí, ah, sí. Ah, pois moi ben, pois vamos a falar con él, con o señor César. Sí, sí. Vamos, sin máis, vamos darlle vos tardes, porque despois ten que marcharse, vale, amigo, vale. Pues tamén a facer isto de ser famoso xa, en fin. É conveniente que sea conveniente. Famoso, porque si sí, tamén fai publicidade daquela zona. Exactamente, patria galega. Moi ben. Bueno, pois, moi boas tardes, señor César. Boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos. Exactamente, aquí desde este humilde programa. Gracias a vostedes. César, felicitacións pola parte que che toca. Pues... Bueno, a verdade é que sí, é unha sorte volver un ano máis ali a ver que xente tan pues, importante, xente que ten tantísimo poder, pois pues, que se fixen cousas tan pequenas, en povos tan pequeniños, pero ao mesmo tempo somos capaces de facer cousas moi grandes. Sí, desde logo. Ben grandes. Xa a primeira vez que te saudamos e que estivemos, sí, aí con Quique Fernández, de aí o veciño teu, ademais, non? Sí, sí, pues, sí. Pois casado carón da miña casa. Sí, sí, con mate, con matuca, sí, sí. Exactamente. Bueno, pois pues resulta que nos entramos aí, bueno, Quique felicitábate, nos degustamos eses produtos, algúns deses produtos que dites, bueno, pois o traballo que levaba des grandioso, pero como, a ver, como foi esa casualidade ou polo menos esa sorte tan forte, tan grande que sí, para... de chegar a tan lonxe? Bueno, a verdade é que sempre fai falta un pizquiño de sorte, pero tamén eu son dos que digo que hai que buscar, é dicir que si sí, traballando primero, exactamente, é dicir que nos facemos viños nunha zona que é moi difícil, é dicir que o que conoce Ribeira Sacra, estas pendientes, este terrenos abancalados que casi non sirven tampouco para outra cousa, pero que teñen un coste de producción moi alto, pero que depois devolvennos uns viños tan personales e tan singulares que somos capaces con eles de chegar a calquera sitio. Uh-huh. Claro está que depois se non tens a persona que o leve ou que o promova, pois é moi difícil, porque claro, eu sei facer viños, pero non sei chegar tan lexos. Bueno. Nós tivemos a sorte de pois, toparnos con un importador que está moi ben relacionado en Estados Unidos, ¿no? E, bueno, está enamorado dos, non só dos viños da Ribeira Sacra, senón de todo a nosa hospitalidade, a nosa gastronomía. E de alguna maneira, pois, eso fixo que propuxera, primeiramente foi capaz de levarlo, porque senón tampouco non sería así a cousa, é dicir, hai que contar desde un primeiro. Claro. Bueno, dos que primeiro que acataron os nosos viños foi o famoso Robert Parker, sí, un digamos, unha das... O gurú do viño, que me chaman, sí, non? Exactamente, o que dice il Miami, non? Sí, sí, sí. Bueno, pero a ti toparante traballando, se non estiveras traballando, queres decir que eso non chegaba ali. E entón, como claro, tú, o vosso producto paga a pena, por eso o colleron, senón non... Home, está claro que se non tes unha calidade, pois xa non ten razón de ser, que... Claro. Tens que ter primeiro un produto bon, de diferenciado, e que lles chama a atención, non? Claro. No noso caso, eso, pois, témolo, e despois, o que acabo de dicir, que proba nosta xente, non só os viños da Adega Cachín lle deron ese reconocimiento de 95 puntos para arriba, como hai outras adegas, como pode ser Algueira, como pode ser Guímaro, dentro da Ribeira Sacra, e algo máis, que non nos vou a nombrar todos, dicir que de alguna maneira, pois, demos o salto, é dicir, que deixamos de ser un urbiños desconocidos, un urbiños Pues sí, estábamos ahí, éramos muy buena nosa terra, pero que gracias a este famoso crítico, pues démolo, deus a conocer fora. Uh-huh. Una vez que se da este paso, pois como esta xente todos os anos ven a valorar a nova colleita, uh-huh, trae sempre pois distribuidores de distintos estados, uh-huh, un dos que viña era un dos traballadores de José Andrés, uh-huh, un sommelier. José Andrés é un famoso chef, un famoso cociñeiro que é asturiano. Sí. Y bueno, fui allí casi como de segundo, de ayudante de chef, y hoy pues allí es una personalidad, pues ten cadenas de televisión, ten restaurante, bueno, muy reconocido. Es un señor pues entrañable como profesional y al mismo tiempo como persona. Él también fue un dos que aportó su grauciño de areia para que nos tivéramos ocasión de introducir os nosos viños pois neste evento como é a Hispanidade, o da cena da Hispanidade. Hispanidade, sí, sí. Sí, porque este cociñeiro, si estivo aquí, aquí en Coloma de Santa Coloma de Cervelló. Exactamente. Sí, sí. E é en sí é o que revisa a comida do presidente. Sí, sí, sí, é un home ademais que é super sencillo. É un home que este moi querido en Estados Unidos, porque tamén por a súa labor non só de como cociñero, senón por a súa axuda humanitaria, por a súa labor filantrópica. E de feito, este ano, así, yo recoñeceron que lle deron unha medalla de ouro ali neste evento. Mm-hmm. E, bueno, pues eso é o que de alguna maneira, pois, se dice como chega o viño tan alto, onde unhas personas que, digamos, tan pudientes, é dicir, exactamente. Porque a verdade é que penso que hai un antes e un despois nos viños da Ribeira Sacra, nos viños galegos. Porque claro, cuando ves que un producto do que ti estás facendo e veis que chega o sitio que chega, ten que dar así un pouquiño como de emoción, non? Sí, a verdade é que é unha cousa, tú ali, bueno, cando estaba na gala, que sí, tuve a sorte de poder asistir este ano ali, a verdade é que se pon a carne de galiña, estar ali, veste tan pequeno, sí, ao mesmo tempo tan grande, que dices, non sabes que qual é a sensación, non? É dicir, é moi, moi difícil definir, sí, en palabras as sensacións que ali recibes, non? Mm-hmm. É tantísima xente, tan importante, este brindando co teu producto, co que dixetes tú con tanto esforzo na tua terra, exactamente, pois sinteste pois moi orgulloso e ao mesmo tempo, digamos, que é un espaldarazo que te anima a seguir traballando nestas ladeiras, pois sí, de alguna maneira tan difíciles, pero que dan uns produtos tan bons. Por iso digo que esos esforzos ao fin e ao cabo son recompensados, non? Pois a verdade é que sí, é dicir, que nós cada ano porvémonos recompensados cada vez que somos capaces de, con cada nova colleita, como uh-huh, este ano que tuvemos unha colleita fantástica, se dounos moito as condicións climatolóxicas, sí, cando tú a meter na adega, porque hai que pasar moitas, sí, como digo eu, os que temos un negocio a intemperie, estamos todo o ano pendientes de que se cheve unha pedra, que se cheve unha xeada de enfermedades, sí, pois o xabarín tamén fai das súas, entonces estamos loitando contra todo. Sí, sí. Cando meter na adega, ves que a colleita é moi boa, pois a verdad que é unha, eso xa é a primeira satisfacción. Despois, uh-huh, que xa consuman personalidades, exactamente, tipo, por xa é un nome máis. Sí. A parte de que o consuman, pois tamén que te inviten e che den as grazas pois ao carón, uh-huh, eso tamén é moito de agradecer, porque eu pensaba, digo, gaño, o viño galego que chega a Estados Unidos, uh-huh, Jolín, xa chegaban moitos, xa chegaban moitos, pero a esta altura non exactamente. Nunca é o que chegue a certos restaurantes que hai de sí. galegos e tal, de... pois moi ben, pero que chegue a Casa Blanca, sí, hombre. Sí. Eso é paga pena, paga pena traballar. César, unha preguntiña, algo que os nosos ointes tamén teñen que saber. Estuvemos falando da traxectoria de ese teu caldo, sin entre comillas, pero non fabricas un solo viño, non? Tú tes traballades para poder conseguir varias cousas, non? Sí, hoxe estamos facendo tres cousas, non? É decir, que todo que a marca Peza do Rei. Sí, estamos sí. facendo tres tipos de viño. Estamos facendo un branco que é a mezcla de tres variedades galegas, un godello, un treixadura e albariño, un maior porcentaje de godello. E pois estamos facendo un tinto xoven, que o que temos máis cantidade, o que nos está dando máis éxito sorprendentemente. Que é, digamos que un 85% como mínimo de Mencía. Aunque leva outras variedades que temos aquí, como é Caíño, como é Sousón, como é... Sí, porque son autóctonas, que non... Sí, son autóctonas, sí, porque eu considero que nós temos que facer cousas... non temos que parecernos a nadie, nós temos que facer cousas singulares, cousas diferentes. Claro. Porque o que acabo de comentar, nosos costes de producción son moi altos e temos que facer cousas que non nos fan en ningún outra parte do mundo. Non será mellor ni peor, que eu son dos que digo por miña non son mellores nin peores, son diferentes. Sí. Entonces con eso podemos chegar a calquera parte do mundo, decir que sin ningún tipo de complexos, que sea outra das cousas que temos os galegos, que temos que nos mirmos creer que temos cousas boas. Sí, exactamente. Que alguén do fora dicir, xo, tes unha cousa impresionante. Que xa é o grande. Exactamente. Como que estábamos comentando, teño un viño tamén de Mencía, eso 100%, embellecido en barrica de roble francés durante 12 meses. Uh-huh. Ah, carai. O sea que... digamos que é o estrella, pero bueno, é decir que como tamén ten un puntiño de máis alto de precio, por non é o que máis se vende, máis nos tempos en que vivimos. Pero bueno, é decir que somos capaces de facer cousas en Galicia tan boas como en calquera, como acabo de decir, como en calquera outra denominación de orixe. Bueno, xa tes distribución fora de España, pero tamén hai que pasar por aquí por Cataluña, Temos que vir aquí para que para que os galegos ou polo menos os non galegos que coñezan a Peza do Rei, A verdad que en Cataluña todos os anos mando as miñas partidas, sempre teño os meus... Xa sabemos, xa. Comensales, teño xente que... Que pasa? Que non teño distribución, porque de alguna maneira tamén nos somos moi pequenos. Sí. Eu non podo ter un distribuidor en cada sitio porque non podo chegar a todos os corrunchos, pero... A verdade que é sempre para mandar unhas caixiñas, eso. Sí. Pues, sí, no, si sei, eu sei deso, pero gustaríanos que presumir de agabarnos de que temos aquí cachín e que nos sabes esas presentacións que se fan de viños e tal. Bueno, pois pues, os da Ribeira, xa que o presidente aquí lle direi, cando vayas a Cataluña, leva a min e leva o cachín eli. Pois pues, aí estaré. A eso me refería, eu me entendo, porque sempre danlle moita propaganda a outras adegas, sí. Non menciono ningunha, pero ti mencionaches algunha. Parece que se coñecen outros nomes mellor que os teus. Sí, bueno, porque en definitiva todos aqueles viños que teñen un maior volumen, pues teñen máis posibilidades de poder ir a máis sitios porque se os requieren. É dicir que eu gustame medrar, pero gustame medrar en calidad, non en cantidad. Eu non vou a facer nunca máis viño do que teño, do que estou facendo agora, porque esa é a miña meta de facer, se acaso, cada vez algo mellor, algo máis personal, algo máis singular, pero non facer grandes cousas, porque eu considero que Galicia de facer cousas de moita calidad, pero cousas pequenas. Pois eu podo dar fe dese viño, porque onte precisamente estuve en ceando con uns amigos e dixo, vouvos brindar con dice, vamos a cear con un viño que este mismo viño vai parar a Casa Blanca. Entonces eu dixiñe, pois xa sei de cadega, E, por certo, nosotros tomamos blanco porque estábamos tomando pescado. Ajá. E entón digo, jolín, Digo, menos mal que hoy non conduzco, que podo levantar un poquinho máis a copa. Pero bueno, como digo sempre, o viño hai que saborealo, non empuxalo. No, a verdade é que sí, é decir, que todas as cousas hai que tomalas na xusta medida, saborealas e comparto. Pero eu son dos que digo que o viño é para compartir, para ser amigos, para charlar, non é para... Evidentemente non é para aprocharse, non é para todo eso, senón malamente. Para acompañar unhas castañas agora que están de tempo, non? Agora é o viño novo, que eu, además, faime moito daño, pero é que me gusto o viño novo. Sí. As castañas é un fenomenal. Como é? Como era aquilo? Perdónolle por o que... O mal que me fai, pero ben que me sale. Eso é. Sí, hombre, sí, señor. Está, vamos. Eu provei, tamén tiña, pois, do tinto, pero digo, como estamos con pescado, pois seguimos co viño branco, non? Pero estaba, ole, digo, non me extraña que a Obama lle guste. E ademais, os nosos brancos, decir que, bueno, Galicia en xeral, pero son dos que digo que temos os mellores brancos do mundo, pero a Ribeira Sacra non se queda atrás. Que pasa? No. Que como é unha denominación máis distinto que a dos brancos, parece que non se fan bos brancos, pero a verdad que temos unhos brancos tamén excepcionales. Sí, o Godello e o Atrecho. Ademais, se engades un poquinho de disti, Alvariño, pois, jolín, ten que ser unha... Pois, ganan, componen, den aromas, é verdade, sabe unha cousa moi especial. Sí, pois, estando oceando, pois, claro, había un que non o cría, dice, isto está me metendo unha bola. E entonces, como hoxe a tecnología vale para todo. Digo, mira, este señor é o que estuvo na Casa Branca. En internet. Digo, e o seu viño, así que, dice, pois, xa co dice aí, será verdad. Digo, é tanto que é verdad. Por eso que... César, algún proyecto novo que tes en mente? Porque ti sempre estás traballando en cousas interesantes. Sí, bueno, sempre hai que facer algo novo, probar novos depósitos, novas barricas. Andamos, hoxe facemos... Bueno, porque hai que estar sempre... No, ao mesmo tempo, decir que a Ribeira Sacra é unha denominación moi xoven, temos apenas 25 anos desde que a Viñas da Terra, e hai moitas cousas que ainda estamos en pañales, é dicir, que tamén se dicía que os viños tintos galegos non valían, que non salían da súa fronteira, tal, que eran moi ácidos, que estamos demostrando todo o contrario, que hai que fazer as cousas ben, e hai que probar, e hai que ser humildes e non pensar que eres mellor que nadie, nin que eres... No. E hai que estar, pois, hai que, con moito esforzo e con moito traballo, pero, eso sí, que as nosas variedades, que as nosas cousas na nosa terra, facemos unha cousa diferente, a unhos gustará máis, a outros menos, pero como para gustos, como dice, hai colores, entonces, nós tamén teño claro que hai un pequeno cambio climático, ya nosa Galicia, eso fixo-nos un gran favor no tema do viño, porque pois, incluso... temos maturacións perfectas, sí. Moi boas, é que antes para sacar un viño que tuvera 12 grados tiñas que facer maravillas na viña, na estrutura. Oxe, pois este ano eu, a día 5 de setembro, tuve que cortar uvas porque se me pasaban, xa me pasaban a 13, xa 14 claro, grados. Sí. É decir, que estamos en disposición que as condicións climatológicas que temos, como o terreno si o temos fantástico, pois claro. A facer cousas novas e innovar. Dicías que hai pouco tempo, 20 e tantos anos de que da denominación de orixe, pero eu sei de boa tinta, e ademais cando estivemos aí con Quique visitándote, pois resulta que dicías que xa dos teus avós viña xa a tradición, ¿no? da colleita, non? Que si é certo que modernizaxe todo o traballo que facía na túa casa, pero que en realidade vende moi antigo, e seguro que terás cepas de máis de 50 anos. Sí, a verdade que sí, o que pasa é que, claro, eran terrenos, vamos a ver, nos tiñamos pouca producción, é dicir, que casi o que tiñamos era, a maioría era autoconsumo, solo para autoconsumo, porque non había denominación, non había... Sí. Non había, que non comercializábamos, ni nada. Non estaba estandarizado. Era autoconsumo, ademais, si teño na no que eu viña do Pezo do Rei, porque non cepas centenarias, pero... a maioría hoxe, pois, un cepar de 30, 25, eu empecei con moi xoven a plantar, porque me gustaba moito isto, nunca pensei chegar, empecei con unha bodeguinha pequena, que apenas hacía 5.000 litros, A verdade é que hoxe, pois, estou, penso que no tocando teito en cuanto a producción, porque estou facendo unhas 50.000 botellas. 50.000 botellas de tinto, unhas 20.000 de branco, e non quero... Non, a verdade é que non quero máis, é dicir, que poderme dar máis, pero eu non quero hipotecar a miña vida, porque hai que dedicarse a outras cousas, o que si, facelo de bon, de calidade, e a ser posible, pois, estar nos sitios donde máis o valoren. Exactamente. E disfrutar cos amigos, como porque eu... sei de que, bueno, entre as persoas que te coñecen, pois disfrutan coa túa compañía, por, non somente es porque chegaran tan alto, sino por o feito de que eres unha persona receptiva e que, ademais, pois amigo dos amigos, como me dixo a min Quique. Sí, é que a mí gustame compartir todas esas cousas. Eu estou con alguén e para mí se chega alguén a adega, pois eu botome media hora, unha hora con eles, compartindo unha copa de viño, charlando, explicándolle... Sí, sí. Cale o teu traballo. E sobre todo na viña, non? A mí eu do que máis presume a dos viñedos, porque os nosos viñedos é o elemento diferenciador. As bodegas son todas máis ou menos parecidas, con máis ou menos tecnoloxía, pero sí, os nosos viñedos son espectaculares, e cada vez que ven alguén ali, pois, eso de alguna maneira cautivos. Bueno, pois... Porque, claro, aí na adega, pois, bien... pero onde máis disfrutas é na viña. Sí, sí, sí, eu son viticultor por arriba de todo. Eu son dos que digo que sin unha boa materia prima, sin unha boa uva, malamente podemos facer un bo viño. Exactamente, porque despois, cando se lle pon tanto cariño xa na mesma cepa na viña, pois mal se é que non poida sair un viño bon despois. A verdade é que sí. Que a terra, todo ese esforzo, todo ese cariño que tú lle me dices aí, devolve cho con creces, eso é unha realidade. Pois... Queremos te moito, César, de verdad que agradecemos che moitísimo que estiveras connosco, bueno, que esperemos que non chegues tarde, por culpa nosa. Exactamente. Por moitas gracias, é unha aperta moi grande, e aquí tedes a vosa casa neste pequeno corruncho da Ribeira Sacra. Pois moi ben, non? A ver se non tardamos en velo aquí en Cataluña. Moi ben. Unha aperta grande, César. Unha aperta, César. Cataluña, disfrutar. Bueno, pois, xa te digo, é unha persona moi asequible, unha persona accesible, e aparte deso, pues, humilde, non te creas ti que... presumida, pero bueno, podes presumir precisamente porque é o único viño galego que chegou a Estados Unidos. Chegou hasta ali. No, a Estados Unidos chegaron varios, ¿no? pero o sitio onde está el exactamente, non chegaron outros aínda. Vale. Eso. Pues, poñemoslle música para despedilo. Sí, pois pues vamos poñer unha peciña de música. Veña. Pois pues vamos con Son de Seu. Pois pues esta peza Ría Chavos.